Na bang pag-ibig ay sa'yo lamang. Hinding-hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y gayon ka rin. Kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. At kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko. At kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maginagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Pagkat ako ngayon nangangamba sa iyong giliw. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. At kung sakali pero di ang mahal. kung may babalik ko lang ang dati, hindi na kita bibitiwan pang muli. At ipadarama ko sa iyo na mahal kita araw-araw, araw-araw. Ngayon ikaw ay nasa piling niya, at ngayon ako ay nasa sisi na. Ngunit walang magawa, di ang umiling na lang na sana. Oh, Diyos ko, isang araw lang ang hinihingi ko, isang araw lang naman pagbigyan mo na ako. Bigay mo na sa akin to na maramdaman mo at marinig na mahal niya rin ako. Ng ating nakaraan, di maiwasan masaktan. Wala ka na, wala ka na. Ngayon ikaw ay nasa piling niya, sisisi na. Ngunit walang magawa, hindi ang humiling na lang na sana. Oh, Diyos ko, isang araw paglaban sa digmaan. Natalo na, hanggang kailan? Talo na, pagod na. Akala ko'y kaysa akin pa, pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Naglalakalag sa katinim, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakadagan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Gusto ko nang lahat ng daan

kalakasan kong landas nating pinagdaanan. Pipilitin kong kalimutan ka hanggang dito na lang. Pilit kong mang ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw itong nagpaalam. Alam kong hanggang dito na lang. Sabi mo sa akin, ako'y iyong mahal. Ako'y hindi iiwan, magsasama habang buhay. Anong nangyari sa iyong pangako na aking pinaniwalaan? Tamis na kahapon, di maintindihan sakit na nararamdaman. Pipilitin kong kalimutan ka hanggang dito na lang. Pilit ko mang ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw itong thank you. ang laman ng aking puso. Baka di na mabigyan ng ibang pagkakataon sabihin ito sa iyo. Di ko ito ginusto na tayo'y magkalayo, ngunit di magkasundo, damdamin laging di magtagpo. Sabihin, paalam na aking mahal. Masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Sa isa't isa. nagkamali tayo. Pagmamahal na dapat sa atin, naglaho. Nagmahal ka ng iba habang ako'y nandito pa. Pinilit kong tinako katotohanang wala ka na. Minsan nais nang bumitaw, tindig ng aking puso, magmahal na ng iba. Thank you. Sabi mo, ako lang dyan sa puso mo. Sabi mo, di ka magpapago. Sabi mo, magpakailanman. Sabi mo, sabi mo, di ako iiyak. Sabi mo, di mo ko iiwan. Sabi mo, sa'kin lamang iikot ang iyong mundo. Sabi mo, pag-ibig na walang hanggang. Sabi mo, tanging ako lamang. Walang iba, walang sa iba puso mo, sa puso mo. Mo. Sabi mo, sabi mo, pag-ibig na walang hanggan. Sabi mo, tanging ako lamang. Walang iba, walang iba sa puso mo. Sa puso mo'y walang lungkot. Sa piling mo, sabi mo. Baliw na baliw ako sa'yo. Hanggang kailan

kailangan mo lang ba ako? Bakit pa minamahal kita kahit ang bakit ba mahal kita? Mahal na mahal kita. Ang hapdi ng damdamin.